vama su jedna velika vrata dava, to jeste poziva u Allahu vjeru otvore. I data vam je jedna velika mogućnost, što ljudi prije nisu imali kod sebe. Bilo koju nauku da učiš, iz nje veliku pouku možeš uzeti. Čak i kada do tebe dođu neispravne informacije. Ono što je u Kur'anu slaže se sa onim što je izvan njega i ono što je izvan Kur'ana slaže se sa onim što je u Kur'anu. Zna o to ko zna i ne zna onaj ko ne zna. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد počinjući sa riječima uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, koje su ujedno i prva objava i prva naredba za izbavljenje čovječanstva iz tmina, neznanja, zabluda i nepravde, hitna poruka koja je prva došla čovječanstvo u posljednjoj objavi, to je bila ikra bismi rabbike allazi halak. Uči u ime gospodara svoga koji stvara. I zaista to se može shvatiti i smatrati da je u stvari hitna pomoć, prva pomoć cjelokupnom čovječanstvu koje se našlo na ivici jedne provalije i još je malo trebalo vremena i još malo grijeha da jednostavno više tome ne bude vijeka. Ova nam uputa jednostavno ukazuje i ova poruka ukazuje na sistem čovjekovog življenja i na princip koji treba da poznaje i pridržava ga se u cjelokupnom svom životu. A to je na prvom mjestu razum i shvatanje. Nakon što je Allah tabareke ve taala dao uputu, a to je pravi put, kako čovjek da ide tim pravim putem? Nakon što je dao hidajet i objavu, nakon što je ljude poučio onome što nisu poznavali, koji je način da to sprovedu i da to ožive u svom svakodnevnom životu? Jednostavno preko znanja. I zato je upravo prva poruka čovječanstvu bila u posljednjoj Allahovoj objavi ikra, uči, saznaj. Jer nesumnjivo da je prvi uslov uspjeha znanje. A nakon toga rad po tome znanju. A nakon toga iskrenost u tome radu. A nakon toga ustrajnost na tom ispravnom putu. Dakle, to su principi naše vjere i to su principi u isto vrijeme našeg života na ovome svijetu. Nesumnjivo da ovo znanje u koje Kur'an poziva u prvoj svojoj objavi jeste prvenstveno prije svega vjersko znanje. To jeste znanje ovih istina po kojima čovjek uređuje cjelokupni svoj život. A to je znanje o principu življenja, o svrsi čovjekovog života na ovome svijetu, znanje o stvoritelju, znanje o halalu i o haramu, o dozvoljenom i zabranjenom, o korisnom i štetnom i tako dalje. To čovjeku nije dato na njegovu slobodnu volju, izbor, proizvoljno. Pa će kod jednih nešto biti lijepo, kod drugih ružno. Kod jednih će nešto valjati, a kod drugih neće. Već je to uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala za sebe samo ostavio da on bude taj neprikosnoveni jedini zakonodavac da ljudi ga poslušaju i da rade po njegovim uputama. Dakle, to je ta uputa i to je to znanje koje treba da poznaje svaki čovjek. Znanje pravoga puta. Znanje odakle je došao, znanje zašto je došao na ovaj svijet, na ovu zemlju i znanje kuda ide i šta je njegov cilj. Kažemo da je to prvenstveno znanje koje svaki čovjek treba da poznaje. Jer prema tom osnovnom znanju sve drugo se ravna i sve drugo mu podliježi. Samim tim što je ovo znanje, znanje upute nepogrešivo. I ovo znanje upute Allah uzvišeni objavio u svojoj knjizi. I preko svog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj biografiji, u njegovoj siri, u njegovom životnom putu, u njegovom sunnetu jednostavno. To je slovo zakona života na ovome svijetu. Ima drugi jedan zakon pored ovoga. A to je zakon ljudskog života i opstojnosti. Što se tiče ovog drugog zakona, vezanog za naše fizičko opstojanje na ovome svijetu, ljudi mu se ne mogu suprotstaviti i oni koji bi htjeli. Pa ćete vidjeti one koji upotrebljavaju droge, koji konzumiraju alkohol, one koji pušaju i tako dalje, suprotstavljaju se tom Allahovom zakonu, zakonu života. I samim tim narušavaju svoje zdravlje i narušavaju svoj život. Tako da onaj ko pokuša to da naruši taj zakon života, jednostavno je osuđen prije ili poslije na eliminaciju i na propast. Dočim ovog prvog zakona mnogi nisu svjesni. A to je zakona upute, zakona pravoga puta. Svrhe i cilja na ovome svijetu. Samim tim što mnogi toga nisu svjesni. I mnogi neće da prihvate to upravo zbog toga što nisu na to prinuđeni i prisiljeni, a svakako da je osnovni princip u vjeri la ikraha fid din, nema prisile u vjeru. Rezime ovoga želim da istaknem, a to je prvenstveno znanje koje čovjek treba svaki da posjeduje jeste znanje pravoga puta, znanje upute. Drugo znanje ili znanje na drugom mjestu jeste znanje koje nam olakšava život na ovome svijetu. Znanje kako izgrađivati kuće. Znanje kako liječiti ljude. Znanje kako međusobno odnose izgraditi i tako dalje. To znanje dolazi na drugome mjestu. Zato što se ono veže za ovo prvo. A prvo znanje, znanje vjere, nije ograničeno samo na jedan uski krug obreda i ibadeta, već obuhvata cjelokupni ljudski život i daje propise i principe po kojima trebaju svi ljudi da se vladaju. U ovome kuranskom ajetu vidjet ćemo da ljudi kada se prihvate ove upute nesumnjivo da dobivaju garanciju uspjeha na ovim svijetu. Prvo je znanje i to znanje objave Allahove upute. Nakon toga dolazi ovo opšte znanje, znanje ovoga svijeta, koje nam ukazuje na ovo prvo znanje. Allah u svijetu ima dvije vrste ajeta, dvije vrste svojih dokaza i znakova. Prva vrsta su pisani zakoni njegovi. A druga vrsta su praktični njegovi zakoni. Praktični njegovi zakoni ne mogu biti nikada u sukobu, u suprotnosti sa pisanim zakonima. Jer onaj koji je stvorio te zakone i stvorio sve, taj isti je i objavio ljudima te zakone i poučio ih tim zakonima. Što znači ono što je u Kur'anu slaže se sa onim što je izvan njega i ono što je izvan Kur'ana slaže se sa onim što je u Kur'anu. Znao to ko zna i ne zna onaj ko ne zna. Drugim riječima, ove sve druge nauke mogu samo da potvrde Kur'an i mogu samo da potvrde Islam i njegovu izvornost i njegovu istinitost. Zato što jedno i drugo znanje dolazi od jednoga. A to je Allah, tabaraka wa ta'ala, stvoritelja našeg. U tom je ključ. Velika uloga i zadatak je onih koji uče prvenstveno ove šarijatske znanosti, a nakon toga i bilo koje druge. Velika njihova uloga je u društvu. Samim tim što će prenijeti, prvo naučiti, primijeniti, a zatim prenijeti ljudima veličinu i veličanstvenost Allahovih ajeta i znakova u prirodi. Pa ako proučavaš biologiju, na primjer, učit ćeš kako se odvija život među biljkama, koji su uslovi života, kako se hrani. I vidjet ćeš kroz to jedan veliki ajet, jedan veliki znak i dokaz Allahove moći, njegovog znanja i mudrosti. I odgovor svakome onome koji bi pomislio da kaže slučajno je ovo nastalo. Što znači svi su u stvari pobornici. I svi smo i svi ste. Pobornici ove vjere. Zastupnici ove vjere. Branitelji ove vjere. Predstavnici ove vjere. Na način i u mogućnostima koji nam je pružen i koje su nam dane. Kroz nauku koju učiš i studiraš, ti si svjestan da imaš jednu veliku zadaću i ulogu u ovome svijetu. A ta zadaća i uloga je u stvari pokornost Allahu dželle šanu, tvome stvoritelju. Ti nisi mogao sam nastati. Sam slučajno iz kosmosa ili iz zemlje zaluta da izrasteš negdje na ledinu. To se nije moglo desiti. Postoje precizni savršeni zakon po kojima si ti nastao i nastale generacije prije i nastaće generacije poslije tebe. Došao si sa određenim ciljem na ovaj svijet. A taj cilj je da radiš po zakonima koje države? One koja ti je dala pasoš, one čije državljanstvo nosiš. Da radiš po zakonima onoga čije su sve šume i sve gore i sve doline i sve pustinje i sva mora i cijela zemaljska kugla i cijeli kosmos. To jeste da se vladaš po zakonima i propisima Allaha tebareke ve teala. Ako među ljudima prekršiš njihove ove zakone, očekuješ kaznu, očekuješ da ćeš odgovarati za taj pristup. Pa se ljudi često toga boje, pa mnogi javno neće i ne smiju da griješe. Iako mnogima kad se ukaže prilika, uradit će ono što ne bi smjeli. Znači, mnogi nisu svjesni ovog uzvišenog zakona koji obuhvata sve. A to je zakon Allaha dželle šanuhu. Kome se svi moraju pokoravati. Pa mu se ljudi pokoravaju u čemu? U ovim fizičkim stvarima. Gdje su prinuđeni. U čemu ovisi njihov i o čemu ovisi njihov život. Ne može da ne jedi. Ne može da kaže suprotstaviti se Allahu tome zakonu. Mora po njemu raditi da bi opstao. I tako je i zemlja i nebesa. Tu metala ili sema. Zatim se uzdigao prema nebu. Pa kale i rekao im ili ti ja tau ane ukerha. Pokorite se milom ili silom. Allahovim zakonima. قال تأتينا طائعين. Oni pokorni dođuš. Dakle, jednostavno, u tome se svi pokoravaju. A onaj koji je nepokoran osuđen je na uništenje. Doći im u ovim zakonima upute pravoga puta, mnogi ili većina toga nije svjesna. Jer ne osjeća da ga neko prati. Ne vjeruje da ga neko vidi. Ne vjeruje da će odgovarati pred nekim. Samim tim ne vjeruje u sudnji dan. Ne vjeruju u proživljenje. Sumnja da kad jednog dana kosti ostanu ili i one nestanu, da nema toga ko bi ga ponovo proživio. A zaboravlja da je jednog dana postao i nastao iz ničega. Da nije bio ništa, pa ga je Allah iz ničega stvorio. Pa će mu opet to pokazati, njegovo stvaranje. Nakon toga će doći odgovarati na sudnji dan. Dakle, iz ovoga vidimo da čovjek jednostavno u svome radu na ovome svijetu nema za cilj ovaj svijet. Ovaj svijet mu je samo sredstvo do uzvišenog cilja. A uzvišeni cilj je Allah dželešan, njegovo zadovoljstvo. Rad po njegovim propisima, to je pravi put. Za koji će se odgovarati na sudnjem danu. Iz ovoga zaključujem da svako na mjestu gdje radi, gdje djeluje, treba da ima ovaj cilj svoga života na umu. A to je da bude pokoran uzvišenom Allahu dželešanuhu i da radi po propisima ove vjere i da ih širi među ljudima. Što znači jedan student, jedan učenik, preko onoga znanja koje saznaje, jednostavno će vidjeti Allahove ajete u prirodi, u naukama koje uči, jer svako znanje koje dobiva, koje je korisno, nesumnjivo da je to Allahova blagodat. Osim onoga koju su ljudi iskoristili protiv sebe. Dakle, vidjet će na prvom mjestu takva osoba, veliki Allahov ajet i povećat će mu se iman. Jer Allah kaže, senurihim ajatina, pokazat ćemo im naše ajete. Fil afaki, u svemirskim prostranstvima. Wa fi anfusihim, i u njima samima. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dok im ne bude potpuno jasno da je on istina. Dakle, Allah je dao svoje ajete i svoje zakone. Nauka koju učiš i izučavaš, ne učiš je sa ciljem da dobiješ diplomu. Da se zaposliš ili u narodnom jeziku to kažu da se uhljebiš. Nego, učiš je sa jednim uzvišenim ciljem i sve što radiš sutra u svome životu, to je sa tim ciljem. Da bude u granicama Allahovih zakona, njegovih propisa, to je sa njegove vjere. I drugo, da to što učiš osjećaš kao jedan veliki emanet, da ga upotrijebiš u tome smislu ostvarenja svoga cilja i svrhe na ovome smislu. Bilo koju nauku da učiš, iz nje veliku pouku možeš uzeti. Čak i kada do tebe dođu neispravne informacije. Ili nauka gdje je u nekim segmentima zalutala. Odlutala od pravoga puta. Ti ćeš to naučiti da bi uspostavio dokaz protiv toga. Jer ti si taj koji nosiš barjak Islama među ljudima. Dakle, imaš svoj cilj i veliku ulogu na ovome svijetu. Dalje, kroz te ajete Allahove i to znanje koje saznaješ, ti ćeš jednostavno, pored toga što ćeš te učvrstiti u svome imanu, u svome vjerovanju, to će ti biti put poziva drugih u ovu istinu Allahovu vjeru. Jednostavno, što ćeš na taj način dobiti dokaz kojim radiš i barataš da druge pozoveš u ovu vjeru, da im pokažeš Allahov ajet pred njima. Da im dokažeš veličinu ove vjere i njenu ispravnost. I nužnost i dužnost prihvatanja ove istine. Jedan od svjetski poznatih naučnika, Kusto, francuski naučnik koji je istraživao mora. Kada mu se pokazao veliki Allahov ajet, on je prihvatio islam. Istraživao je Crveno more, njenu gustoću, slanoću, uglavnom svojstva Crvenog mora. Zatim je prešao na drugo, da ispituje njene karakteristike. Zatim je došao jedno područje na kome se odvajaju ta dva mora. Jedno se u drugo ne uliva, jedno u drugo ne prelazi. Svako zadržava svoje karakteristike. I to je onda oglasio među ljudima na sve strane. Otkrio sam ljudi čudo. Istraživač. Allah je htio da s njim bude jedan musliman. Na toj lađi iz Sjeverne Afrike. Koji mu dođe u kabinu noseći prijevod značenja Kur'ana na francuski jezik. I kaže, prvo želim da ti čestitam to tvoje veliko otkriće, a drugo da ti proučim nešto. Da pročitam ti nešto. Kaže, reci mi, kad mu ovaj prouči kuranski ajet koji govori o tome. Marađa al-bahrejni jel-taqijan. Dao je da se dva mora sastaju bejnaluma berzahu lajevugijan. Između njih je pregrada, ne mogu se preliti jedan u drugi. Ovaj kaže, ko je to rekao? Ko je to mogao prije mene da kaže? Kaže, to je onaj koji je stvorio i mora, i mene, i tebe, i sve na svijetu, to je Allah tabaraka wa ta'ala, i on je to objavio prije 1400 godina. Ovo mi ništa drugo nije ostalo, već da primisla. Pogledajmo kroz jedan primjer, odlični, kako je čovjek kroz nauku vidio Allahov ajet i prihvatio ovu veliku vjeru. I ovakvih primjera ima na desetinu. Jednostavno, kroz ove Allahove ajete, a vidjeli smo iz kuranskog ovoga kuranskog poziva da ljudi istražuju, da ljudi uče, jednostavno ljudi saznaju istine. Jer ove istine u kosmosu, one samo potvrđuju jednu jedinu istinu koja je objavljena u Kur'anu Kerimu, a to je istina ove vjere. إذن الله تبارك وتعالى نقوم بيرواني إفقون السنين يا إخوة عزكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يدا ادعوني لطالب ولا للطالب هيا فاغفروا له ما للفتى من مطلب Što znači da ste vi na jednom velikom putu, vi ste na jednom velikom putu da svi budete pozivači u Allahu tebareke ve teala na svoj način. I možda vi možete bolje i kvalitetnije nego onaj koji je učio i istraživao šerijatske nauke i znanje. Zašto? Jer Kur'an nam sam kaže fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte učeni ako vi ne znate. Što znači, ovo je dužnost da se pita, da se istražuje, da se pitaju učeni iz određene oblasti koji će nam reći činjenice i koji će nam reći naučna otkrića i naučne stavove koje su oni već saznali prije, a to je samo potvrda ove vjere. Što znači, vama su jedna velika vrata davet, to jeste poziva u Allahu vjeru otvorena. I data vam je jedna velika mogućnost, što ljudi prije nisu imali kod sebe. Mi znamo da je Allahovim poslanicima, da su im davane mu'džize, A to su neke nadprirodne stvari kojima su oni dokazivali istinitost svoga poslanstva. Tako Musa u Alinsela. Dato je da mu se šta pretvori u zmiju. Isa Alinselam da može živjeti mrtvi Allahovom odredbom i tako dalje. Mi to nema omogućeno. To da učinimo, jer mi smo Allahovi poslani. Ali nam je data mogućnost da svim ljudima pokažemo da vide te mođize. Svojim očima. A to su ova Allahova davanja oko nas. U svemiru, u prirodi, u kosmosu. Da im pokažemo čuda Allahovog stvaranja. Kako u onome što je najdalje od nas, tako u onome što je najbliže njima. Do juče su pokušavali da upotrijebe nauku protiv islama. I govorili su, ljudi nisu znali kako pada kiša, pa rekli, pa ljudi ne uzdobili, a kažu, stvorili Boga. Tako su govorili. I kod nas. I dan danile neki tako govore. Znači da kažu, vjera je iluzija. Vjera je jednostavno nešto što nema svoje stvarnosti. To su priče drevnih naroda. Nema to ništa sa naukom. Dočim, Allah nam je dao, kako muslimani prolaze kroz iz dana u dan veća iskušenja i veće ispite, daje nam veće znakove, veće dokaze, potpore. A te dokaze vidimo danas da nauka, to jeste u stvari otkrivanje ovih Allahovih zakona u prirodi, potvrđuje ovo Allahovu vjeru. Pa šta je onda ostalo onima koji su dojuče govorili, nisu znali kako, pa rekli Bog, šta im je danas ostalo da kaže? Kad Kur'an i kad Sunnet govore o ovim čudima u prirodi, u kosmosu, o čudima Allahovog stvaranja i njegovog davanja. Što znači da je ovo jedna velika prilika svima nam da se mi učvrstimo u Allahovoj vjeri s jedne strane i da ih što više upoznamo i bolje primjenimo, a s druge strane da je prenosimo na druge. Da mi budemo ti pozivači u ovu veliku istinu. Nesumnjivo da danas mi svjedočimo jedan veliki preobražaj u društvima širom svijetu. Sve statistike bilježe ekspanziju islama. Njegovo širenje na svim krajevima ovoga svijeta. Danas postoje strateška istraživanja koja pokušavaju da dadnu jedan realan odgovor na ovo pitanje. Na ovo što se danas dešava. Ko stoji iza ovog preporoda muslimana? I ne samo muslimana, nego prihvatanja drugih islama. Jesu to države, jesu to organizacije, ko širi te ideje, šta se radi, o čemu se radi? Odgovor je da jednostavno današnjem svijetu koji je uzeo sebi nauku za vodilju, ta nauka ista kaže ljudi, vi griješite. Ja samo potvrđujem istine, ja se ne borim protiv istine. Inače više ja nisam istina. Dakle, jednostavno vidimo da sve više ljudi uviđa ovu vjeru, istinitost ove vjere i njenu izvornost i sve više ljudi je prihvata. Problem je jedino danas veliki među ljudima, što još uvijek imamo. Jedan veliki broj muslimana koji ne poznaju islam, koji svoj islam vezuju za običaj i za adete. Za ono što su naučili u društvu u kojem se nalaze. Mnogi uzimaju islam nasljedno, a ne iz ubjeđenja. Ako ih upitate ko je Allah, kako je Allah, kako Allah stvara, šta Allah daje, kakvi su njegovi zakoni, propisi, vidjet ćete ih da ne znaju. Pa kako onda vjerujete? Dakle, mi smo na takvom jednom stepenu da je potrebno podhitno među muslimanima na prvom mjestu, a onda i dalje, da se ove temeljne istine vjeri islama, a nakon toga potpomognuto to i naučnim činjenicama, da se to proširi među ljudima. Samim tim što Mi imamo samo jedan vijek na ovom svijetu. I taj jedan vijek nije neograničen. Ograničen je i to još da bude pitanje teže i opasnije, ne znamo koliko. Što znači čovjek svakog časa sa ovoga svijeta može otići. Na ispit veliki, jesi li znao, jesi li radio po tome, kakav je bio cilj i svrha tvoga života na ovom svijetu, jesi li imao ubjeđenje ili si živio kao i ostali i prošao i ništa više od tebe nije. Jednostavno, ovo je velika zadaća i obaveza svih nas. Da je shvatim da ovo nije pitanje samo onih najučenijih u islamu, već da je to odgovornost za koju ćemo biti pitani svi. Onoliko koliko znaš prenosi među ljudima. Samim tim što je sve podređeno uzvišenom Allahu. Jedini odgovor ispravan koji čovjek može dati na sudnjem danu jeste taj da čovjek kaže Allahu bio sam tebi u pokornosti. A kako ćeš mu biti u pokornosti ako nisi upoznao njegove zakone, njegove propise? Dakle, ovo je jedna prilika svima, nama i vama, da u skladu sa ciljem našeg života na ovom svijetu radimo na širenju ove Allahove vjere. Ostaje nam da odgovorimo na pitanje kako to činiti. Nesumnjivo, kako Kur'an kaže, bil hikmeti wal maw'izati al-hasan. Mudro, to jeste stavljajući svaku stvar na njeno mjesto, lijepim savjetom, ne silom, ne s naporom, ne tjerajući ljude, već lijepim savjetom, a kada dođe do rasprave, vođa vilhum billati i jahsen, na najljepši način. Pustiti protivniku nek izloži svoj stav i dokaze toga, a onda vi izložite. I raspravljajte na osnovu dokaza. Jer ova vjera je objavljena sa dokazima. Ništa u njoj nema bez dokaza. Ništa. Kad arsalna rusulena bil bayyina. Mi smo slali svoje poslanike, kaže Allah, sa jasnim dokazima. I sa tim dokazima vi ćete pobijediti uvijek. Doći im, ako bude pitanje, jest, nije, može, ne može, prepirke, tu treba već u startu i to u startu treba prekinuti. Jer mi dolazimo sa dokazima. I ne bojimo se stati ni pred koga, ni pred kakvu nauku, ni pred kakvu tehniku i tehnologiju. Da kažemo, islam je istina. Problem je danas kod muslimana što nisu prihvatili, nisu uzeli ova Allahova uputstva da rade po njim. Tako da muslimani budu prvi i preteće na ovom svijetu. Da ostvare svoju ulogu na ovom svijetu oni koji će drugima dijeliti pravdu i širiti istinu. A ne dopuštati drugima da ih drugi tlače, da ih drugi iskorištavaju i da drugi šire svoje neispravne ideologije, vjerovanja i ubjeđenja. Svakako silom, pa se ovdje postavlja pitanje, mi ne smijemo silom istinu širiti, a drugim silom neistinu širi. Jer se neistina drugačije ne može širiti osim silom, prevarom i načinom kako nije ispravno. Dakle, jednostavno rečeno treba koristiti svaki način da se dostavi ova Allahova vjera. Kako to uraditi? Ja ću vam navesti neki konkretni primjer. Možete jednostavno kroz grane nauka koje vi izučavate. Da napravite izložbu na fakultetu, univerzitetu ili negdje na drugom mjestu. Pod naslovom islam i nauka. Naslov koji je izazovno karakter. Jer samim tim vi dajete rješenje. Zašto? Jer mnogi kažu nema nauka, ništa s islamom, niti islam sa naukom. Time dajete u odgovor. I više od odgovora. Dokazujete mu da islam ne slijedi nauku, nego je islam iznad nauke. I nauka može samo dokazivati ono što je islam već rekao i što je Islam već objavio. Dakle, preko izložbe na temu Islam i nauka, gdje ćete iz svake oblasti nauke donijeti dokaze koji su spomenuti u Kur'anu, u sunnetu Allahu poslanika alejhi selam, da ćete ljudima dokazati istinitost ove vjere. Da cijelo čovječanstvo da se sakupilo prije 1400 godina ne bi moglo reći to što je Kur'an i sunnet rekao u to vrijeme, a što tek danas nauka otkriva. Dakle, da im jednostavno dokažete kroz ono što oni vjeruju da je ovo, da je ovo istina. Vašim lijepim ponašanjem, lijepim razgovorom i dijalogom. I nemojte se bojati razgovora, kontakta, dijaloga koji će biti efektivan, koji će imati svoga rezultata na osnovu dokaza. Radimo se o muslimanima ili druge strane, o nemuslimanima. Da vam predstavim svoju malu vjeru. U vremenu kada se svašta u islamu govori, pa im onda polako priđete u razgovor i tako dalje. Preko raznih video projekcije, preko kaseta na razne teme društvene prirode, života, svakodnevnog i tako dalje, gdje se rješavaju mnogi problemi društva, pojedinca i porodice i tako dalje. Vidjet ćete kroz razne vidove vaših aktivnosti da će jednostavno imati uticaja vaše prisutstvo u ovome društvu i da ćete inšala na taj način ispuniti svoju ulogu koju sumnjivo imate veliku ovdje gdje se nalazite. Ovom prilikom želim vas samo podsjetiti da je činjenica i ono što smo vidjeli kroz rad u mnogim društvima da onaj ko je shvatio cilj i svrhu života na ovom svijetu, onaj ko je radio i iskreno primjenjivao ovu vjeru i širio je među drugim, da je Allah tabaraka wa ta'ala dao uspjeha kod njega i dao rezultata kako se njeli nadao. Dakle, prema vašem uvjeđenju, vašem vjerovanju i njegovoj veličini i čvrstoći, prema vašem radu i iskrenosti u tome radu, Allah tabaraka wa ta'ala će vam dati rezultate, dati one koji će stati uz vas i pomoći vas na tome putu. Zahvaljujem se subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدهم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.